Ty víš, jak flákoli. Však já popelka nejsem, proč měla bych vůbec být? A přesto mám i já sen, když mohla bych si přát. Chtěla bych cítit se jak někdo, aspoň jedinkrát a cestu znám. Já už cestu znám. Teď přemýšlím, kam půjdu, jak se svým sen vyplním. Na půl cesty jsem tak, snad to ustojí, že prý mám právo vrátit si neštěstí. A z mojí hlavě stále křičí, nechtějí nic mít, už cestu znám. Těch možností, co mám, už cestu znám. Co mi šanci dám, už cestu znám. Na sebe. Takhle do té štíny na bulváru nezapadneš. A stejně se tam nikdy nehodila. Prodávala tělo, ale nikdy duši svou, už vím,